tine, Iisuse, ție mă predau. Cu tot ce e greșit în mine, mă-ntorc și inima ți-o dau. Inima ți-o dau, Iisuse, viața toată, Domnul meu. Spală-mă în sfântul sânge, ca să fiu pe veci al tău. M-am hotărât să las păcatul și lumea ce m-a amăgit, să ies din noapte la lumină, la tine, Domnul meu iubit. Inima ți-o dau, Iisuse, viața toată, Domnul meu. Spală-mă în sfântul sânge, ca să fiu pe veci al tău. M-am hotărât să port un nume, sfânt, o, Domnul meu, să fiu curat trăind în tine, să fiu de acum copil al tău. Inima ți-o dau, Iisuse, viața toată, Domnul meu. Spală-mă în sfântul sânge, ca să fiu pe veci al tău. M-am hotărât ca să-mi port crucea și prin furtuni te voi urma. Ajută-mă în luptă, Doamne, să ajung și eu în slava ta. Inima ți-o dau, Iisuse, viața toată, Domnul meu. Spală-mă în sfânt sânge, ca să fiu pe veci al ți-o dau, Iisuse, viața toată, Domnul meu. Spală-mă în sfântul sânge, ca să fiu pe veci al tău.